स्क्रफी नाम की नाव, लेखन गर्टरूड क्रैम्पटन, चित्र टिबोर गेरगेली, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। स्क्रफी उदास थी, स्क्रफी गुस्सा थी। स्क्रफी ने अपनी धुएं वाली नीली चिमनी सूंघी। खिलौनों की दुकान, लाल रंग की नाव टग बोट के लिए ठीक जगह नहीं, स्क्रफी ने कहा, और उसने फिर से अपनी धुएं वाली नीली चिमनी सूंघी। मैं बड़ी चीज़ों के लिए बनी हूँ। अगर तुम्हें तैरने का मौका मिलता तो शायद तुम इतनी गुस्सा नहीं होती, दुकान के मालिक पोल्का डॉट टाई वाले व्यक्ति ने कहा। इसलिए उस रात दुकान मालिक स्क्रफी को अपने छोटे लड़के के पास घर ले गया। उसने बाथटब में पानी भरा। पानी पर तैरो छोटी टगबोट, छोटे लड़के ने कहा। मैं बाथटब में नहीं तैरूंगी, स्क्रफी ने कहा। यह छोटा टब लाल रंग की टगबोट के तैरने के लिए कोई ठीक जगह नहीं है। मैं बड़ी चीज़ों के लिए बनी हूँ। अगले दिन पोल्का डॉट टाई वाला आदमी और उसका छोटा लड़का स्क्रफी को पहाड़ियों में से निकलते एक झरने के पास ले गए। पोल्का डॉट टाई वाला आदमी बोला, अब तैरो छोटी टगबोट। वसंत का मौसम था और झरना पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। पानी तेजी से बह रहा था, जैसे वसंत में सभी चीजें तेजी से बहती हैं। स्क्रफी भी जल्दी में थी। वापस आओ छोटी टगबोट, वापस आओ, छोटा लड़का चिल्लाया। अब तेजी से बहता हुआ झरना स्क्रफी को पहाड़ी के नीचे की ओर ले जा रहा था। मैं नहीं रुकूंगी, स्क्रफी ने कहा। मैं नहीं रुकूंगी, यही मेरी जिंदगी है। उस पूरे दिन स्क्रफी धारा के साथ साथ बहती रही। वो चरागाहों से गुजरी जो फूलों से भरे हुए थे। वो किनारे पर कपड़े धोती महिलाओं के बीच से गुजरी। वो बैंगनी फूलों से भरे छोटे छोटे जंगलों से गुजरी। गायें पानी पीने के लिए नाले में आती थीं। वे ठंडे पानी में खड़ी होती थीं। गायों के पैरों के बीच से तैरना और उनकी नाक से धीरे से टकराना कितना मज़ेदार था। उन्हें पानी पीते देखना मज़ेदार था। लेकिन जब एक सफ़ेद और भूरे रंग की गाय ने नाले के ठंडे पानी की बजाय स्क्रफी को पीने की कोशिश की तो स्क्रफी डर गई। वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। रात आई और उसके साथ चांद भी। शांत पेड़ों के अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक एक उल्लू ने आवाज़ लगाई, हूट हूट। टूट टूट, भयभीत टगबोट चिल्लाई। टगबोट चाहती थी कि वो पोल्का डॉट टाई वाले आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके। जब सुबह हुई तो स्क्रफी डरने के बजाय गुस्सा थी। मैं बड़ी चीज़ों के लिए बनी थी, लेकिन मुझे किस तरफ जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वह था बहते पानी के साथ तैरना। वहाँ दो नाले मिलकर एक छोटी नदी बनाते थे। फिर लाल रंग की टगबोट स्क्रफी नदी में तैरती हुई आगे बढ़ी। जब वह गांवों से होकर गुजरी तो उसे गर्व हुआ। लोग नदी के किनारे अपने गांव बनाते हैं, स्क्रफी ने कहा, और फिर उसने अपनी धुएं वाली नीली चिमनी को सीधा किया। एक बार स्क्रफी की नदी लकड़ियों से भरी एक छोटी नदी से मिल गई। यहाँ भारी जैकेट और बड़े बूट पहने हुए लोग तैरती हुई लकड़ियों पर चल रहे थे और उलझी हुई लकड़ियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। टूट टूट, मुझे जाने दो, स्क्रफी ने मांग की, लेकिन लोगों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लकड़ियों को अलग अलग किया और धकेला ताकि वे नदी के साथ बहकर शहर की आरा मशीन तक पहुंच जाएं। स्क्रफी धक्का मुक्की करती हुई लकड़ियों के साथ साथ टकराती रही। बाप रे, वह चिल्लाई जब दो लकड़ियां आपस में टकराईं। यह एक अच्छी नदी है, स्क्रफी ने कहा, लेकिन यह नदी मेरे लिए बहुत व्यस्त और बहुत बड़ी है। जब वह पुलों के नीचे से गुजरी तो उसे बहुत गर्व हुआ। मेरी नदी इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है कि लोगों को उसे पार करने के लिए पुल बनाने होंगे। नदी अब गांव के बजाय बड़े शहरों से होकर गुजर रही थी। और शहर में नदी पर बने पुल बहुत चौड़े थे, इतने चौड़े कि कई कारें, ट्रक और ट्राम उन्हें एक साथ पार कर सकते थे। नदी और गहरी होती जा रही थी, इसलिए स्क्रफी को अब खुद को ऊपर नहीं खींचना पड़ा। नदी की धार और तेज़ होती जा रही थी। मुझे लगता है कि मैं एक टगबोट की बजाय एक ट्रेन हूँ, स्क्रफी ने कहा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। जब वह पानी के पहिए वाली पुरानी आरा मिल के सामने से गुजरी तो उसे बहुत गर्व हुआ। लेकिन पहाड़ियों पर सर्दियों की बर्फ़ पिघल रही थी। बहता पानी नालों में भर गया था और वहाँ से वो छोटी नदियों में बह रहा था। वहाँ से तेज़ी से बहता हुआ पानी बड़ी नदी की ओर बढ़ रहा था, जहाँ स्क्रफी तैर रही थी। इस नदी में बहुत पानी है, स्क्रफी ने कहा, जैसे वह लहरों पर उछलती हुई आगे बढ़ी। जल्द ही पानी मेरे ऊपर से छलकेगा और बाढ़ आ जाएगी। जल्द ही खेतों और शहरों को तेज़ पानी की बाढ़ से बचाने के लिए फौज की बड़ी सेना आई। उन्होंने रेत से भरे बोरे नदी के किनारे रखे। फौज के लोग नदी के किनारे ऊंचे कर रहे हैं, स्क्रफी चिल्लाई, जिससे पानी ज़मीन पर बहने से रुके। लेकिन पानी और ऊपर उठता गया। फौज के लोगों ने रेत के बोरों की दीवार और ऊंची की। नदी और ऊपर बही। रेत के बोरों की दीवार और ऊपर हुई। आखिरकार पानी का बढ़ना बंद हुआ। बाढ़ का पानी समुद्र की ओर बढ़ गया और स्क्रफी बाढ़ के साथ साथ भागती रही। अब लोग, खेत और शहर सभी सुरक्षित थे। नदी समुद्र की ओर बढ़ गई। आखिरकार स्क्रफी एक बड़े शहर में पहुंची। यहाँ नदी चौड़ी हो गई थी और वहाँ चारों ओर घाट ही घाट थे। ओह, वो कितनी व्यस्त जगह थी, शोरगुल से भरी। क्रेन बड़े जहाज़ों में माल भरते हुए कराह रही थी। मजदूर सूटकेस और बक्से जहाज पर लादते हुए चिल्ला रहे थे। घोड़े अपने पैरों से ताली बजा रहे थे और ट्रक की मोटरें दहाड़ रही थीं। स्ट्रीट कार हॉर्न बजा रही थीं और लोग चिल्ला रहे थे। स्क्रफी ने कहा, टूट टूट, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओहो, स्क्रफी चिल्लाई जब उसने समुद्र को देखा। समुद्र की कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। काश मैं पोल्का डॉट टाई वाले आदमी और उसके छोटे लड़के को ढूंढ पाती। जैसे ही लाल रंग की छोटी टगबोट ज़मीन के आखिरी टुकड़े से गुजरी, एक हाथ आगे बढ़ा और उसने उसे उठा लिया। और वहाँ वो पोल्का डॉट टाई वाला आदमी था। उसके बगल में उसका छोटा लड़का था। स्क्रफी अब पोल्का डॉट टाई वाले आदमी और उसके छोटे लड़के के साथ घर पर है। वह बाथटब में एक छोर से दूसरे छोर तक तैरती है। यह बाथटब लाल रंग की टगबोट के लिए एकदम सही जगह है, स्क्रफी ने कहा, और मेरे लिए यही अच्छी ज़िंदगी है।